สำหรับวันนี้เราก็มาต่อพระวินัยกันต่อไปวันนี้มาว่ากันถึงว่าโอวาทวรรคมี 10 สิกขาบทเหมือนกันโอวาทวรรคนี้ก็ได้แก่บทที่กล่าวกับโอวาทข้อที่ 1 ความจริงโอวาทวรรคนี้น่าโกจะไม่มีใครถูกกันซะแล้วพวกนางภิกษุณีแค่ไม่ค่อยจะมีเนี่ยเพราะว่าไปอย่างนั้นไม่มีก็ไม่ต้องอธิบายรู้ว่ากันแบบเบาๆสิกขาบทที่ 1 ภิกษุสงฆ์ไม่ได้สมมติสั่งสอนนางภิกษุณีต้องอาบัติปาจิตตีย์ไม่มีแล้วผ่านไปหาภิกษุณีสอนไม่ได้เลยหาอาบัติไม่ได้ ที่ขาบทที่สองภิกษุสงฆ์ที่สมมติแล้วตั้งแต่อาทิตย์ตกไปแล้วสอนนางภิกษุณีต้องปาจิตตีย์นี่ก็ผ่านไปเอาใครมาสอนล่ะสามภิกษุเข้าไปสอนนางภิกษุณีถึงที่อยู่ต้องปาจิตตีย์เว้นไว้แต่นางภิกษุณีเจ็บนี่ก็ยกยอดไป สี่ภิกษุตีเตียนภิกษุอื่นว่าสอนนางภิกษุณีเพราะเห็นเกณฑ์ลาภต้องปาจิตตีย์ความจริงเรื่องของนางภิกษุณีนี่ควรจะสงเคราะห์กับผู้หญิงเขาด้วยนะถ้าเขาท่านไม่ทํากับนางภิกษุณีแล้วก็ไปทํากับผู้หญิงเหมือนกันมันจะหนักกว่าสิภิกษุณีเป็นพระพวกเดียวกันแต่เรื่องภิกษุณีนี่ไม่มีใครต้องต้องระวังเรื่องผู้หญิงเกี่ยวผู้หญิง เพราะผู้หญิงก็ภิกษุณีมีเพศอันเดียวกันนี่สิขาบทที่ห้าให้จีวรแก่นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติต้องปาจิตตีย์เว้นไว้แต่แรกเปลี่ยนกันไอ้หาว่าเกี่ยวกันนะทีไปติดต่อทางเพศเวลานี้พวกเถรพวกก็ยุ่งๆเหมือนกันพวกเถรพวกชีก็เคยเจอมองกันไปมองกันมามองกันมามองกันไปจะเริ่มไปกรรมฐานมีโรคไม่เป็นเรื่อง สีขาบทที่หกภิกษุเย็บจีวรของนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติก็ดีหรือให้คนอื่นเย็บก็ดีต้องปาจิตตีย์นี่ท่านห้ามไปแตะต้องกันนะผู้หญิงก็ผู้ชายนะพระผู้หญิงพระผู้ชายดีไม่ดีเนนโผล่มาไปสงเคราะห์กันหนักเข้าเนนจะโผล่หน้าออกมาสีขาบทที่ 7ภิกษุชวนนางภิกษุณีเดินทางด้วยกันที่ระยะบ้านหนึ่ง ก็หมัดปาจิตตีย์เว้นไว้แต่ทางเปลี่ยวก็ไม่มีนางภิกษุณีแล้วแปดภิกษุชวนนางภิกษุณีลงเรือลำเดียวกันขึ้นน้ำก็ดีล่องน้ำก็ดีต้องปาจิตตีย์เว้นไว้แต่ข้ามฟากนี่หมายว่าความไปกันตามลำพังก็ไม่มีนางภิกษุณีไม่ต้องอธิบายเก้าภิกษุฉันของเที่ยวของฉันที่นางภิกษุณีบังคับให้คฤหัสถ์ถวาย ต้องปาจิตตีย์เว้นไว้แต่คฤหัสถ์เขาเริ่มไปก่อนนี่ก็ไม่มีข้อที่สิบตั้งก็ดีนอนก็ดีในที่รับสองต่อสองกับนางภิกษุณีต้องปาจิตตีย์หมดสิบสิกขาบทไม่มีใครเป็นอาบัติเพราะนางภิกษุณีก็ไม่มีแต่ว่าจะยกเลิกก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ยกเลิกนี่ว่ากันหมดที่สี่ในวรรคที่สี่ต่อไปเรียกโภชนวรรค มีสิทธิขาบทนี่เอาพวกเราแน่เอาแน่คนนี้เกี่ยวการกินก็สิกขาบทที่หนึ่งอาหารในโรงทานที่ทั่วไปไม่มีไม่นิยมบุคคลภิกษุไม่เจ็บไข้ฉันได้แต่เฉพาะวันเดียวแล้วต้องหยุดเสียในระหว่างคือกินวันเป็นวัน ต่อไปจึงฉันอีกถ้าฉันติดกันตั้งแต่สองวันขึ้นไปต้องปาจิตตีย์นี่เรื่องแกกินนี่มันก็ยุ่งอาหารในโรงทานที่ทั่วไปไม่นิยมบุคคลหมายถึงอาหารประเภทไหนกันนะโรงทานประเภทไหนอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะในโรงทานที่ทั่วไปไม่นิยมบุคคลแต่เขาจะตั้งไว้ทำเกลืออะไร นี่เป็นอันว่าในโรงทานที่ไม่นิยมที่เป็นการไม่สมควรบุคคลก็คือว่าโดยเฉพาะเขาทำไม่เฉพาะในบุคคลพวกของเขา อาหารประเภทนี้เฉพาะพวกของเขานั่นที่เขาจะกินกันได้ไม่นิยมในบุคคลที่เป็นสาธารณะทั่วไปนี่เราย่องเข้าไปฉันวันหนึ่งต้องเว้นที่วันถ้าฉันนั่นเดี๋ยวสองวันติดกันไปต้องไปนำบัตรปาจิตติอันนี้โทษคือเป็นการรักษาน้ำใจกันพระพุทธเจ้าท่านมีท่านเป็นสัพพัญญูท่านมีความรู้ดีความจริงอาหารประเภทนี้เขาจะต้องมีไว้จำกัดมันไม่เป็นสาธารณะไม่มากมายนักนี่ต้องดูในการกินนะว่าหนึ่งการกินพระที่ละโมบโลภมากในการกินกันเรามาตามมาระวังไว้ก็เราก็พอจะมีบ้างมั้งถ้าใครมีแล้วก็จำไม่ดีในเรื่องกินกินเนี่ยอย่านึกว่ากินแล้วมันดีนะกินมุมมุมมามเสียนสกปรกมือตะกายควานลงไปมีเนื้อมีปลาเท่าไรกินให้หมดเก็บไว้แต่ผักอย่างนี้มันเลวกว่าสัตว์เลี้ยงประเภทดีครับถ้าเป็นพระก็โน่นละลงนรกไปสบายๆไม่ใช่พระใช่เจ้าเลยเนี่ยโดยกลุ่มโดยความแบบนั้นไม่ใช่ประเภทสัตว์เลี้ยงเลยสัตว์ก็ปล่อยมันอดอยากมากนิติขาบทที่2ถ้าทายกเขามานิมนต์เอาชื่อโภชนะ5อย่างคือข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปรับของนั้นมาหรือฉันของนั้นพร้อมกันตั้งแต่4รูปขึ้นไปต้องปาจิตติเป็นเวลาสมัยคือ1เป็นไข้สองหน้าจีวรการหน้าจีวรการก็รู้แล้วสามเวลาทำจีวรสี่เดินทางไกลห้าไปทางเรือหกอยู่ด้วยกันบิณฑบาตไม่พอฉันแล้วก็เจ็ดโภชนะเป็นของสมณะอย่างหนึ่งคำว่าโภชนะเป็นของสมณะนี่หมายความของที่เขาถวายเข้ามาแล้วเราเก็บไว้ในโรงพัฒนาหารอันนี้เขาออกชื่อได้ถ้าหากไม่อย่างนั้นเขาออกชื่อว่าคุณไปฉันข้าวต้มดินะถ้าที่เราบอกว่าฉันข้าวต้มกันในโรงอาหารนี่มันเป็นของของเราอันนี้มันที่บ้านเขาอ่ะนี่ไปฉันขนมที่บ้านไปฉันขนมแห้งขนมสดนู่นจะแกงปลาอร่อยแกงเนื้อจะแกงไก่ให้นี่ถ้ารับคนแล้วก็ไปฉันของนั้นพร้อมกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปถ้าไปองค์เดียวไม่เป็นไรนี่ท่านยำกัดไว้นะเพราะสี่รูปขึ้นไปเป็นคณะสงฆ์ของก็เปลืองมากตีไม่เดียวฆ่าสัตว์ตั้งหลายตัวไม่เป็นเรื่องอันนี้คนเว้นนี่เรื่องกินนี่ระวังให้ดีนะอย่ามุมมามกันนะเป็นพระฉันอย่างพระถ้าเรายังมีความโลภในการกินแล้วก็รีบสึกไปซะแต่ชาวบ้านก็เหมือนกันนะแนะนำไปด้วยชาวบ้านที่อยู่ในวัดน่ะอยากกินนนอยากกินนี่ก็อ้างบอกว่านี่พระจะฉันนั่นก็ให้พระนี่ก็ให้พระแต่ความจริงพระไม่ได้บอกทำเพื่อประสงค์ในการกินเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองแต่ความอยากยังมีอยู่รีบออกจากวัดไปเสียมันเป็นของสงฆ์ลงอเวจีมหานรกให้ระวังชาวบ้านที่อยู่ในวัดให้ระวังให้มากแต่ของอย่างใดที่เป็นวิคาสาโทเป็นเดนจากพระฉันมาแล้วอันนี้ไม่เป็นไรเรื่องพระข้าอนุญาตแล้วไม่เป็นไรแต่ต้องดูให้พอดีนะไม่ใช่อยากกินแล้วไปบอกฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้เสร็จกันไปไม่ว่าลงนรกกันเอาเวจีนะไม่ใช่นรกคุ้มอื่นนี่สำหรับพระที่มุมมามยังไม่กี่ก็เหมือนกันลงนรกนี่ข้อ3ที่สุรัตนิมนต์แห่งอื่นด้วยโภชนะ5อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ไปฉันที่นิมนต์นั้นไปฉันเสียที่อื่นต้องปาจิตติเว้นไว้แต่ยกส่วนที่นิมนต์ไว้ก่อนนั้นให้แก่ภิกษุอื่นเสียหรือหน้าการจีวรเวลาทำจีวรคือหมายความรับนิมนต์เขาแล้วไม่ไปทำปทาไทยเขาเสียไปทางกำลังใจเขาเสียเว้นไว้แต่เพียงว่าเมื่อรับนิมนต์แล้วถามว่าถ้าไปไม่ได้เนี่ยจะให้คนอื่นไปแทนได้ไหมถ้าเขารับก็ได้เคยรับถ้าบอกไม่ได้ท่านจำไปจำกัดอย่างนี้ไม่ควรรับถ้าเราจะไปไม่ได้ตอนนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันท ำจิตใจเขาให้ไม่สบายก็อย่าหารังเกียจในอาหารของเขาเว้นไว้แต่ให้คนอื่นไปแทนหรือหน้าจีวรอาการคือเวลาหาจีวรหรือเวลาที่ทำจีวรอยู่มันไม่ว่างพอให้คนอื่นไปแทนไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกหรือว่าไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนี่ข้อสี่ที่สุขเข้าไปบิณฑบาตในบ้านทายกข้าวขนมมาถวายเป็นอันมากจะรับได้แต่เพียงได้อย่างมากเพียง3บาทเท่านั้นถ้ารับเกินกว่านั้นต้องปาจิตตีของที่รับมาเช่นนั้นต้องแบ่งให้ภิกษุอื่นหมายความถ้ารับมาถึง3บาทนะไม่เป็นอาบัติแต่ต้องแบ่งให้คนอื่นไม่ใช่มานั่งกินคนเดียวกินคนเดียวไม่ได้กินคนเดียวได้ต้องรับมาน้อยๆกินคนเดียวนี่ประเภทชักกระป่านี่เหมือนกันได้ของมาเก็บเข้ากุฏิโอตกะตะกรรมแบบนี้นี่ไปไหนนี่ใจไม่เป็นพระลงนรกสิสบายปาจิตตีนะลงนรกจะนึกว่าเป็นบาปเล็กน้อยไม่ใช่บาปเล็กน้อยเลยไอ้ความจริงเชื่อบาปดูจะเล็กน้อยไปถามพวกนักปริยัติเวลานี้เขาบอกเล็กน้อยแต่หาว่าพวกท่านได้ทิฏฐจักขุญาณหรือว่าได้มโนยิทธิหรือว่าได้ปัญญาสมาบัติถ้าไปตรวจดูในเมืองนรกในแดนของเปรตสิพระพวกนี้ลงกันเกลื่อนหมดที่บวชพระแล้วสึกออกไปได้โทษถึงความเป็นพระมันเงียบตามไปเล่นงานอีกเลยนี่พระพุทธเจ้าตรัสยังไงปฏิบัติตามนั้นจะหาทางออกหาทางหลีกหาทางเลี่ยงแล้วก็สึกดีกว่าหลีกไปทั้งตัวเลยจะเอาจีวรเข้าไปปะจะเอาเครื่องแบบของพระพุทธเจ้าเข้าไปผสมไอ้ความเลวอย่างนี้ไม่มีในเขตพระพุทธศาสนาถ้าเราไปทำเข้าก็จะหาว่าพระที่ดีๆก็เลวไปด้วยนี่ไม่เป็นการทำลายศรัทธาคือกั้นความดีเขามันดาท่านพุทธบริษัทลงนรกแน่นอนนี่สิขาบทที่5ภิกษุชั้นข้างอยู่มีผู้เอาโภชนะ5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประเคนห้ามเสียห้ามเสียแล้วลุกจากที่นั่งนั้นแล้วฉันของเคี้ยวของฉันซึ่งไม่ได้เป็นเด่งของภิกษุใครหรือไม่ได้ทำพินัยกรรมต้องปาจิตตีนี่หมายความกำลังฉันอยู่อะไรก็ตามที่ควรกับสมณะบริโภคนี่มีใครเข้ามาถวายบอกอย่าพอแล้วพอแล้วอิ่มแล้วแต่ว่าลูกจากที่นั่นไปกินอย่างอื่นเขาอีกอันนี้เป็นการทำลายศรัทธาความดีของเขาเป็นอาบัติปาจิตตีนี่ให้ธรรมะก็ติเตียนไม่สมควรผมว่าทำบ่อยๆทำแบบนี้บ่อยๆนี่แสดงว่าใจมันไม่ดีแล้วใจมันเลวใจมันโมหมองพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเตสังิเทพทุกติปาติกังขาถ้าจิตใจเราเศร้าหมองตายแล้วก็ไปอบายภูมินี่ห้ามเขาบอกพอแล้วเอารุกไปกินใหม่ใจมันเลวจัดลงนรกไปไอ้ลงนรกเพราะอะไรมันลงนรกหลายอย่างดีไม่ดีชาวบ้านเขาไปนินทาเราก็โกรธเขาอีกเอาให้ตัวมัวหมองเขาอีกชั้นนี่ข้อที่6ภิกษุรู้อยู่ว่าภิกษุอื่นห้ามข้าวแล้วตามที่ท้าบทหลังก็ห้ามแล้วนะหมายความพอบอกว่าพอแล้วคิดจะยกโทษเธอแกล้งเอาของเคี้ยวของฉันที่ไม่ได้เป็นเด่นของภิกษุไข่ไปล่อให้เธอฉันแล้วต้องปาจิตตินี่คนกินไม่เป็นปาจิตติแล้วก็รู้เข้าใจว่าเป็นเด่นของภิกษุไข่แต่ความจริงผมเองก็คิดว่าถึงแม้ว่าเป็นเดชิสุไข่ก็ไม่ควรกระทำเพราะมันเป็นมันยากในนี้ข้อ6นี่ไม่กล่าวทั้งพวกกินกล่าวทั้งพวกแกล้งก็อยากจะให้เขาเป็นอาบัติอย่างนั้นน่ะแต่ความจริงบอกว่านี่เป็นของเดงเขาไม่สุไข่ความจริงไม่ใช่เป็นของใหม่แทนที่คนกินจะเป็นอาบัติปาจิตติคนกินกับอิ่มสบายคนแกล้งเป็นอาบัติปาจิตตินี่วินัยมีความละเอียดอ่อสุขุมมากก็ระวังเรื่องกินไม่ว่ากันเรื่องกินโดยเฉพาะเจ็ดคือสู่ฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิกาลนี่พวกส้มโอก็ดีแตงโมก็ดีไอ้พวกของที่เป็นของเคี้ยวของฉันที่ท่านห้ามอะไรก็ตามที่จัดเป็นอาหารค ือตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วจนถึงวันใหม่ต้องเป็นปาจิตติเห็นไหมนี่เคยได้ยินนะเคยได้ยินว่าล่อแตงโมบ้างเคยล่อสมโอก็บ้างล่อลิ้นจี่ก็บ้างกินกระยาสายก็บ้างพวกนี้ลงนรกเป็นแถวนี่บทนี้ลงนรกเลยนี่มันสู้พระว่ายเขาไม่ได้ให้มาพระว่ายเขามานั่งยังไงมาไหว้อยู่ยังไงพระว่ายที่เขาสาวโบสถ์ศีลนั่นเขาทำได้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็เลวกว่าพระว่ายอันนี้ไม่มีอะไรยากนี่สิกขาบทที่8ภิกษุฉันของเคี้ยวของฉันซึ่งเป็นอาหารซึ่งรับประเคนไว้ข้างคืนจะต้องเป็นปาจิตตินี่หมายถึงว่าเรารับประเคนไว้เองนะอย่างพวกอาหารเนี่ยไม่ใช่เภสัชเภสัชมันเป็นยาประเดี๋ยวก็จะถึงแล้วก็น่าจะรู้ถึงว่าประเภทไหนเป็นยาประเภทไหนเป็นอาหารถ้ารับประเคนไปแล้วเก็บไว้เองถ้าให้เด็กไปเก็บมันขาดประเคนนะไม่เป็นไรถ้าเก็บไปเองอย่างนี้พอค้างคืนกินเข้าไปอีกท่านปรับไปอำบัดปาจิตติหาว่าสะสมอาหารนี่สิขาบทที่9ภิกษุขอโภชนะอันประณีตคือข้าวสุกที่คนไม่ได้เนยใสในคนน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มต่อกระดาษที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเอามาฉันไปอำบัดปาจิตติอันนี้ก็ต้องอนุโลมโดยหลักมหาประเทศคืออาหารอย่างดีๆที่เขานิยมกันในปัจจุบันนี่ท่านพูดแบบแขกๆคือในดินแดนนั้นเขาทำแบบแขกๆนี่เราอนุโลมกันในปัจจุบันว่ามันคล้ายคลึงกันแบบนี้เป็นอาหารชั้นดีไอ้ที่เรากินนี่มาอาหารตามเราให้มันไม่ค่อยชอบใจบอกนี่ทำให้นั่นเถอะทำให้นี่เถอะที่มันดีกว่านี้แต่คนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาถ้าเป็นญาติเป็นปวารณาหมายความเขาบอกว่าขอได้ก็ขอได้ก็รับอยากกินอะไรก็บอกแต่ว่าพระนี่ผมว่าไม่ควรจะเป็นคนอยากตัดไปซะเลยดีกว่าไอ้ตัวอยากนี่มันเป็นตัณหานี่อยากส่งเด็กเข้าไปไม่เป็นเรื่องเว้นไว้แต่ว่าร่างกายของเราป่วยไข้ไม่สบายอาหารประเภทไหนมันไม่เหมาะสมอาหารประเภทไหนเหมาะสมก็แนะนำเขาบอกว่าประเภทนี้มันไม่ดีกินแล้วไม่สบายแต่ว่าต้องป่วยไข้ไม่สบายจริงๆไม่ใช่ว่าอาศัยความอยากเป็นสำคัญไปอ้างเหตุแบบนั้นนี่ลงนรกเป็นโกหกเขาด้วยสิกขาบทที่10ภิกษุเกินกินอาหารที่ไม่มีผู้ให้คือยังไม่ได้รับประเคนให้ล่วงทวารปากเข้าไปต้องปาจิตติเว้นไม่แต่น้ำลายและไม้สีฟันขอโทษเว้นไม่แต่น้ำและไม้สีฟันความจริงน้ำนี่ในที่บางแห่งเขาเขียนน้ำล้างหน้านี่หมายความจะกินอะไรก็ตามต้องให้เขาประเคนซะก่อนเว้นไม่แต่อยู่คนเดียวอันนี้ต้องวางไว้ด้วยนะถ้าอยู่คนเดียวหาคนประเคนไม่ได้อดตายถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องประเคนละเราได้เขาเรามาเองเรารับประเคนมาแล้วนี่นะว่าบังเอิญเจ้าของเขามาวางไว้อย่างคนเขามาทำบุญทำทานเนี่ยมาวางไว้ไอ้นี่หนมนี่ชอบใจนี่ล่อซะเลยไอ้นี่ของโยมแล้วนี่วะนี่ของคนนี้รู้จักกันเห็นกินเลยเขาไม่ได้ประเคนอันนี้เป็นบาปเพราะไม่ได้รับประเคนปาจิตตีไปว่าจิตเป็นบาปนี่ไปไหนเนี่ยลงนรกไหมรากของเขียวยังเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่กลุ่มเดรัจฉานแบบนี้ก็น่าจะดันลงไปนรกเพราะว่าทำตัวไม่เหมาะสมนี่ต่อไปอีกวรรคหนึ่งอาเจและกวรรควรรคที่5มี10สิกขาบทเหมือนกันอาเจและกวรรคข้อที่1ภิกษุให้ของเคี้ยวของฉันเพราะอาเจลกแต่นักบวชนอกศาสนาด้วยมือตนเองเดินปลายเป็นไปปลายจิตตีคือว่าถ้าเราจะให้เขาเราก็บอกให้คนอื่นหยิบไปให้นี่หมายว่านักบวชนอกศาสนานี่จะหยิบยื่นให้เขาไม่ได้ของเคี้ยวของฉันนะเป็นได้แต่วัตถุนี่ท่านจำกัดไว้ว่าของเคี้ยวของฉันในสิกขาบทนี้ของใช้ท่านไม่ได้พูดแต่ของใช้สำหรับสิกขาบทนี้ไม่เป็นไร ไอ้ประการทำเช่นนี้เพราะในฐานะเขาถือสำนักกันพวกอาเจนลกกับพวกนอกศาสนาเขาก็ถือไว้อย่างหนึ่งว่าเขาแน่ก็เราก็ถือว่าของเราบริสุทธิ์ตอนนี้เขามันมีกิเลสพอเราไปส่งให้เขาก็หาบะเคียนให้กับเขานี่พระสงฆ์เคยถูกนินทามาแบบนี้พระพุทธเจ้าจึงห้ามให้เลยถ้าดีห้ามเนี่ยไม่ใช่หวังอะไรหวังจะสงเคราะห์คนที่เขานินทาจะได้ไม่นินทาอีกจะได้ไม่ตกนรกถ้าเราฝ่าฝืนบทบัญญัติข้อนี้เราก็น่าดูเหมือนกันเพราะการฝ่าฝืนพุทธบัญญัติของพระเจ้ามีทางไปทางเดียวคืออบายภูมิอย่านึกว่าไม่เป็นไรนี่สิขาบทที่สองภิกษุชวนภิกษุอื่นไปเที่ยวบิณฑบาตด้วยกันด้วยหวังจะประพฤติอนาจารไล่เธอกลับมาเสียต้องไปจิตตินี่ก็แรงนี่แรงบอกคุณมันบอกว่าคุณมาบิณฑบาตด้วยกันเถอะแต่ว่าในที่สุดเธอไปถึงกลางทางไม่หมอนี่ไม่ได้ไล่ซะดีกว่าไล่เธอกลับมาก็เป็นการทำให้เขาได้รับความอายเป็นอัมบัตปาจิตตีแต่ตัวนี้มันเป็นตัวริษยาเนี่ยโน่นเนี่ยเอาเวจีมหานรกสบายเห็นไหมล่ะเรียกว่าอัมบัตปาจิตตีอัมบัตเล็กน้อยเนี่ยฟังมาบ่อยๆเพราะเทวดามันสอนกันดีนักเวลารับคำสอนมีบางท่านโอ้ยของเล็กน้อยประเภทนี้แสดงบ่อยก็หมดไปมันหมดที่ไหนเนี่ยท่านได้บอกว่าพระน่ะเดินทางลงนรกกันเป็นแถวหมดไม่เลือกชั้นวรรณะมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่แสนใหญ่ยังไงก็ทำดีเสร็จสามมีสุดสำเร็จการนั่งแทรกแซงในแต่คนที่กำลังบริโภคอาหารอยู่ต้องปาจิตตีนี่เขากินข้าวกันอยู่เป็นนั่งแซงเขามันไม่ใช่เรื่องของตัวนี่คารวะเขานั่งอยู่เราไปแซงมันก็ไม่ควรเขากินข้าวอยู่นี่ไปนั่งแซงมันก็เป็นไม่ใช่พระแล้วถ้าเป็นคนก็คนเลวพระมันก็เลวกว่าเขาอย่างนี้ก็ตกนรกกันสิเพราะทำให้เขาขาดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเขาก็พากันติเตียนพระศาสนาว่าไม่มีเรื่องไปราวเอาเรื่องอะไรไม่ได้คนในพุทธศาสนามีแต่คนเลวปล่อยพระพุทธเจ้ามัวหมองไปด้วยตัดทำลายความดีของคนที่มีศรัทธานี่ข้อที่สี่พิสูจน์นั่งอยู่ในห้องกับผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนต้องเป็นอัมบัตปาจิตตินี่ไปตรงอนิยตในห้องถ้าไม่มีวิชาผู้ชายเป็นเพื่อนท่านนี้ต้องเว้นไว้แต่ห้องโปร่งที่มีคนมองดูได้ง่ายไม่นี่แต่พูดอย่างนี้ต้องหมายถึงห้องลับไม่มีผู้ชายเป็นเพื่อนนะแปรบัตรปาจิตตี5ภิกษุนั่งในที่แจ้งกับผู้หญิง2ต่อ2แปรบัตรปาจิตตีนี่แค่นั่งนะไอ้พูดเกี่ยวเป็นปรับอีกเรื่องนึงนะถ้าไปเกี่ยวไปจับก็ปรับอีกเรื่องเอาแค่นั่งอย่างเดียว2ต่อ2เขาว่า1ต่อ1 2ต่อ2นี่เป็นศัพท์เราใช้จนชินความจริงมัน1ต่อ1รวมเป็น2ไม่ต้องอธิบายพวกภิกษุรับนิมนต์ด้วยโภชนะทั้ง5แล้วจะไปหน้าที่อื่นจากที่นิมนต์นั้นในเวลาก่อนฉันก็ดีฉันกลับมาแล้วก็ดีต้องลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดก่อนจึงจะไปได้ถ้าไม่ลาก่อนที่ไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่สมัยคือการจีวรและเวลาทำจีวรไอการจีวรเวลาทำจีวรเวลานี้เลิกไม่ใช่กันแล้วนี่หมายความว่ากินอยู่แล้วนี่มากินอยู่กับเขาเวลาจะไปก็ต้องลาสิไปลามาไหว้เป็นของธรรมดาไม่งั้นก็เสียมันยากใช้อะไรไม่ได้นี่ข้อ7ถ้าเขาปวารณาด้วยปัจจัย4เพียง4เดือนพึงขอของเขาได้เพียงกำหนดเท่านั้นถ้าขอเกินกว่ากำหนดนั้นไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่เขาปวารณาอีกนี่เขาบอกให้ไว้นะเบอร์ในระยะ4เดือนเนี่ยพระคุณเจ้าต้องการอะไรก็ขอได้นะครับแต่ต้องควรกับสมณะบริโภคถ้าเกินพอดีแล้วก็เสร็จถ้าเขากำหนดไว้เท่านั้นถ้าเลยไปขอเขาก็เรียกขาดกันการปรารถนาการมอบหมายถ้าเขาปรารถนาอีกต่อไปก็ไม่เป็นไร 8ภิกษุไปดูขบวนทัพที่เขายกไปเพื่อจะรบกันต้องปาจิตติเวลาก็ลบทัพจับจิตไปดูเขาไปยืนดูเขาเป็นปาจิตติไม่ต้องบอกแต่พระนำทัพเดินขบวนนี่เป็นอาบัติอะไรเนาะไม่เป็นมั้งเพราะว่าไม่เป็นพระแล้วถ้าไม่เป็นพระซะแล้วก็ไม่เป็นอาบัติจะไปเดินขบวนกับเขานะหรือไปนั่งสมถะภาวนาเพื่อประท้วงนี่ไม่เป็นเรื่องก้าวท้ายเหตุที่จะต้องไปมีอยู่พึงไปอยู่ได้ในกองทัพเพียง3วันหมายความเหตุที่ต้องไปมีอยู่ไปเยี่ยมญาติที่เป็นนักรบหรือไปอะไรก็ตามไปสงเคราะห์อยู่ในกองทัพได้เพียง3วันถ้าอยู่เกินกำหนดนี้ต้องปาจิตตินี่ก็มีอะไรไม่ยากก็สิบเวลาที่อยู่ในกองทัพตามกำหนดนั้นถ้าเป็นดูเคารพกันคนดีหรือไปดูเขาตรวจคนคนดีดูเข้าใจกระบวนทัพคนดีดูโมเสนาที่จัดกระบวนทัพคนดีต้องปาจิตติเลยพูดอย่างง่ายๆว่าเวลาที่อยู่ในกองทัพตามกำหนดนั้นนะอย่าไปดูเขาพี่ตั้งท่าตั้งทางเตรียมท่ากันแบบไหนก็ช่างไปดูดีไม่ดีเป็นแนะนำเขาด้วยอย่างใครก็ช่างถ้าอย่างผมไปดูแล้วเสร็จโดนแน่ดีไม่ดีก็จะบอกเออกำลังแกจัดมันไม่พอนี่มาตั้งท่าแบบไหนหรอโอ้ยแบบนี้ไม่เป็นเรื่องครับไม่เป็นเรื่องต้องจัดอย่างนี้ดีค่ะศึกมาแบบนั้นตรงตีแบบนี้แม่เอกผมไม่เคยเสียด้วยนี่ถ้าอย่างผมก็ไปจะเป็นอันบาดเกินกว่านั้นอีกถ้าไปเหมือนกันไปเยี่ยมเขาแล้วเดี๋ยวกลับมาไปดูเขาจัดกระบวนทัพเพราะว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะแนะนำเขาแต่ไม่ใช่เป็นนักรบเก่งอะไรไม่เคยรบดีไม่ดีเขาวางแผนไม่ถูกใจบอกเอ๊ะนี่สมัยก่อนนี่ก็ทำกันแบบนี้นี่นะเราควรจะทำตามนั้นนี่อย่าไปเลยนะตอนนี้มาสุราปานวัตรอันดื่มสุราไอ้ปานะนี่ก็แปลว่าดื่มสุราดื่มพระกินเหล้าดิมาเจอพระแล้วแล้วก็ไม่ใช่สุนัขด้วยเลวกว่าอีกเป็นสัตว์นรกหนึ่งภิกษุดื่มน้ำเมาต้องปาจิตติไอ้น้ำเมานี่มันมีเว้นอยู่ว่าถ้าเป็นกระสายยาแล้วก็ต้องไม่มีรสไม่มีกลิ่นอย่างก็ผสมมิกเจอร์ต่างๆเวลานี้เขาใช้แอลกอฮอล์เหมือนกันแต่รสเหล้าก็ไม่ปรากฏกลิ่นเหล้าก็ไม่ปรากฏใช้ได้สองภิกษุจี้ภิกษุต้องอาบัติปาจิตติจี้ให้เสียวกระสันให้ล้อตกใจอย่างนี้เขาเล่นอย่างเด็กสามภิกษุว่ายน้ำเล่นต้องเป็นอาบัติปาจิตติถ้าว่ายน้ำไปช่วยคนว่ายน้ำไปเก็บของที่มันมีค่าคือเป็นของเราหรือของสงฆ์ไม่เป็นไรสี่ภิกษุแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในวินัยต้องปาจิตติเอาแล้วไม่เอื้อเฟื้อนะท่านปรับอบัติปาจิตติแต่ว่าถ้าไปละเมิดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งปรับเฉพาะสิกขาบทอีกอย่าไปนึกว่าเอ๊ะฉันไม่เอื้อเฟื้อในวินัยเป็นอบัติปาจิตติอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่นี่ห้าภิกษุหลอนภิกษุให้กลัวผีต้องเป็นปาจิตติให้ระวังนะระวังฉะนั้นผีดุอันนี้ที่ผีดุกายไปนะถ้าไปหลอนเขาแบบนี้เป็นปาจิตติโกหกอ่ะพอภิกษุไม่เป็นไข้ติดไปให้เป็นเปลวก็ดีให้ผู้อื่นติดก็ดีเพื่อจะผิงต้องปาจิตติติดเพื่อเหตุอื่นไม่เป็นอาบัตินี่ไม่เป็นไข้นี่ติดไฟให้เป็นเปลวเป็นฐานไม่เป็นไรพอเป็นไข้เนี่ยท่านอนุญาตเพราะมันหนาวหนักทนไม่ไหวอาการไข้มันกำเริบท่านไม่ทำไม่ติดไฟผิงถ้าติดให้เป็นฐานไม่เป็นไรถ้าติดเพื่อหุงข้าวอันนี้ไม่เป็นไรหรอกหุงข้าวต้มน้ำนี่ไม่เป็นไรถ้าหุงข้าวต้มน้ำมันมีเปื้อนไม่มีฐานนี่ไฟก็เป็นเปลวนี่ข้อ7ภิกษุอยู่ในมัธยมประเทศคือจังหวัดกลางแห่งประเทศอินเดียมี15วันยังอาบน้ำได้คนหนึ่งถ้ายังไม่ถึง15วันอาบน้ำต้องปาจิตติโอ้ยุ่งที่เว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นในประจันประเทศเช่นประเทศเราอาบน้ำได้เป็นนิดไม่เป็นอาบัติเอาสิโอ้ยนี่ไม่เป็นแล้วเพราะเราไม่ไปอินเดียนี่ในมัธยมประเทศนี่บอกกลางประเทศอินเดีย15วันยังอาบน้ำได้คนหนึ่ง ความจริงประเทศอินเดียมันหาน้ำยากนี่ความหมายถ้าเป็นยังไงก็ช่างเถอะไม่อธิบายแล้วเราไม่เป็นแน่ก็ดีแปลพิสูจน์ได้จีวรใหม่มาต้องมีทุกเดสีสามอย่างคือสีเขียวสีครามสีโครงสีดำอย่างใดอย่างหนึ่งจึงนุ่งได้ถ้าไม่ทำปิทุก่อนแล้วนุ่งห่มต้องปาจิตีไอ้คำว่าปิทุนี่ทำให้เป็นเครื่องหมายขึ้นมาจะได้จำกันไว้ว่านี่ของเราจะไม่ใช่ว่าทำให้มันเสียสี ถ้าเสียสีจุดนิดเดียวนี่ไม่มีประโยชน์เพื่อจะได้ไม่จะได้ไม่แย่งจีวรกันไม่แย่งสบงกันว่าของฉันนี่ฉันแต้มไปตรงนี้ของนายของฉันฉันแต้มไปตรงนู้นนะแต้มจะประจำที่เขาไว้ดีมันดีเห็นก็แต้มที่ตรงนี้เห็นผ้าเขาดีแล้วแต้มมั่งที่แต้มมันที่เดียวกันแล้วก็อาจีวรเก่าของเราไปแลกของเขามาบอกเอ้ยฉันแต้มตรงนี้นี่นี่มันเป็นอย่างนี้นี่ท่านกันไม่ให้มันเกิดแย่งเกิดทะเลาะกันความจริงพระเนี่ยก็ไอ้ที่มันมีบทบัญญัติมันมีเรื่องมาแล้วท่านถึงได้บัญญัติแต่ว่าพระดีเสมอนักบวชดีเสมอไปก็ไม่ได้ที่เลวยิ่งกับสัตว์ที่ได้ฉันก็เยอะแยะไปก้าวิสุวิกับยีวรแก่ภิกษุณีหรือสมณเณรแล้วผู้รับยังไม่ได้ถอนนุ่งห่มจีวรนั้นต้องปาจิตติวิกับแปลว่าเอาไว้กลางๆเป็นของของสองเจ้าของเวลาเราจะนำมาใช้ต้องบอกเขาซะก่อนเขาบอกเอ้าไปใช้ได้ก็ถือว่าเป็นการถอนถ้าเว้าวิกัปธรรมสาวดีไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ความต้องแปลเป็นถ้าแปลจะต้องแปลจะต้องไปแปลมันทำไมก็พูดภาษาไทยไว้เลยว่าจีวรนี่ผมได้เกินพอดีมามันผิดระเบียบตามพระวินัยถ้ายังไงก็ดีแล้วก็ผมถ้าท่านถือว่านี่เป็นของส่วนกลางนะถ้าใครไม่มีจีวรจะใช้มันใช้ต่างคนไปใช้แต่ต้องบอกกันก่อนนี่เราทำแบบนี้เวลาที่เราจะนำมาใช้เราต้องบอกก่อนไม่งั้นเขาก็จะหาแย่เลยนี่ว่ากันหมดไปละสุราปานวัดแต่ไม่ยักมีแต่เล่ามีจีวงจีวรมีบาทจีวรเข้ามาด้วยนี่มันมีแต่เล่าอย่างเดียวสินี่ไปอีกทีสัปปานวัดที่7มี10สิกขาบทหนึ่งภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์ติรฉันต้องไปปรนปาจิตีแกล้งนะถ้าไม่แกล้งไม่เป็นไรไม่รู้อยู่ไม่เป็นไรตั้งใจลงนรกดิ่งเลยข้อนี้ไม่สบายไม่เป็นปาจิตีนี่ลงนรกตียุงตีมดลงนรกเท่านั้นสองภิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์บริโภคน้ำนั้นเป็นอาบัติปาจิตีสิกขาบทก่อนถ้ามาไปรดผักก็ยาดัดดินนี่รู้ว่าน้ำมีตัวสัตว์กินน้ำไอ้นี่น้ำที่มีลูกน้ำเนี่ยไปตักในตุ่มนั้นมากินนะสันเด็ดจะไปบอกว่าสัตว์ไม่ได้อยู่ในขันนะถ้าไม่ได้บอกไว้นะนี่ตามแบบอธิบายกันไว้ผิดจะบอกให้สามีสุรู้อยู่ว่าที่ก่อนนี้สงฆ์ทำแล้วโดยชอบเลิกถอนเสียกลับทำใหม่ต้องปฏิติคำว่าที่ก่อนนี่มันเป็นคดีระหว่างสงฆ์อย่างที่จะว่าเขาโจทย์ฟ้องกันนี่คณะกรรมการสงฆ์เขาตัดสินตามพระธรรมวินัยแล้วแต่ว่าตัวเป็นพวกกันนี่จะได้รับสินบ่ายค่าสินบนเอามาหรือถอนใช่ไหมท่านมีอำนาจมากกว่ากลับทำใหม่ท่านปรับไปอาบัติปาจิตติอันนี้ก็ลงนรกดิ่งสบายเจตนาชั่วสิกขาบทที่4รู้อยู่ก็แกล้งปกปิดอาบัติความชั่วหยาบของภิกษุอื่นต้องเป็นปาจิตติรู้อยู่ว่าเพื่อนพระด้วยกันเป็นอาบัติปาราชิกสังฆาฏิเศษหรือว่าปาจิตติอะไรกันปาราชิกสังฆาฏิเศษนี่เป็นอาบัติชั่วหยาบจะปิดไว้ไม่บอกใครกลัวเพื่อนจะเสียหายอันนี้ตัวเองลงนรกไปเลยช่วยกันสร้างความชั่วสิกขาบทที่5ภิกษุรู้อยู่เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทคุณบุตรผู้มีอายุย่นกว่า20ปีต้องเป็นอาบัติปาจิตตินี่รู้ว่าเขามีอายุไม่ถึง20ปีเนี่ยไปบวชเขาครับแล้วก็คนที่บวชนั้นก็ไม่เป็นพระเสียด้วยไม่เป็นไม่ครบอายุไม่ครบบทบัญญัตินี่ไม่ได้ต้องตรงเป็น6ภิกษุรู้อยู่ชวนพ่อค้าผู้ซ่อนฤาษีเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะวันหนึ่ง ต้องอบัติปาจิตติวันบ้านหนึ่งนะจริยาบ้านหนึ่งถ้าไปกับพระนี่บางทีเขาไม่ตรวจภาษีเขาคิดว่าพระบริสุทธิ์รู้อยู่ว่าคนนี้นี่มีของเสียภาษีแต่จะหนีภาษีไปเพื่อเป็นการคุ้มครองนี่อย่างกับพระไปตัดไม้ในป่ามาสร้างวัดนั่งหน้ารถตำรวจได้ป่าไม้ก็เห็นข่าวว่าอ๋อนี่พระท่านจะไปสร้างวัดแล้วนี่เป็นประราชิกไปเลยนะถ้าว่ามีชาวบ้านเขาจะต้องเสียภาษีเราชนมาด้วยกันอันนี้เป็นอาบัติปาจิตติถ้าร่วมกับเขาแล้วก็เสร็จเลยเป็นประราชิกข้อที่7ภิกษุชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบันหนึ่งก็ต้องเป็นอาบัติปาจิตติเดินทางด้วยกันนี่หมายถึงว่าไม่มีผู้ชายร่วมด้วยความจริงนี่ควรจะเป็นที่เปลี่ยวถ้าที่ที่คนตกใจโจ๊ะแจแล้วก็ไม่ปรับตามนี้แต่ว่าท่านไม่บอกว่าเป็นที่เปลี่ยวเขาจะห้ามว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรไม่น่าดูเพราะเป็นพระเป็นเจ้าเราตามท่านก็แล้วกันอย่าไปฝืนท่านข้อที่8ภิกษุกล่าวคำคล้ายๆพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดโดยกายข้อความนั้นจบต้องปาจิตติความจริงการกล่าวคำคล้ายๆคำสอนพระพุทธเจ้านี่เขาถือพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเดรัจฉีไม่ใช่พระอยู่แล้วนี่ท่านปรับตัวนี้กล่าวคำคล้ายๆจุดหนึ่งแต่ถ้าจิตไม่ยอมรับนับถือเลยไม่ใช่พระเลยนี่ท่านปรับเฉพาะคำพูดที่ค้านแต่ว่าจิตเป็นไปด้วยบอกไม่เอาแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่เป็นเรื่องฉันไม่เอาด้วยแล้วห้ามนั่นห้ามนี่ดีไม่ดีก็จะขี้ก็ไม่ได้เยี่ยวก็ไม่ได้นี่ไม่เอาด้วยแล้วอย่างนี้แล้วจิตไปด้วยมาเจ็บละถ้าห้ามเฉยๆค้านเฉยๆว่านี่ฉันไม่เห็นชอบด้วยนี่อย่างนี้ท่านปรับไปอันบัตรปาจิตติถ้าปรับถ้ากล่าวคำคัดค้านแล้วนี่มันก็ไปนรกดิ่งแล้วสบายกาวิสุคบวิสุเช่นนั้นแน่เดี๋ยวนี้มีเยอะนี่พระโอ้โหพระเทวดาสหพันธ์คณะสงฆ์เนี่ยคัดค้านต่อสู้กับรัฐบาลเดินขบวนช่วยญาติโยมภิกษุทั้งหลายมันก็ไม่เป็นไรพระนี่ต้องอาศัยชาวบ้านมากินข้าวของชาวบ้านต้องช่วยชาวบ้านอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วพระอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ไปยุ่งอย่างนั้นก็เป็นการคัดค้านคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งออกเดินขบวนนั่งไปชมทวงยศถาบรรดาศักดิ์กันแล้วก็อะไรออกแถลงการแนวร่วมคณะสงฆ์นี่ผมเองพลอยบรรลัยไปด้วยแต่ผมไม่ได้ไปร่วมกับมันสักหน่อยนี่มันบอกคณะสงฆ์ก็เป็นสงฆ์ไปด้วยพระที่ไม่รู้ไม่ชี้หลายแสนองค์ไม่รู้จะไอ้ตัวระยำระยำมีไม่กี่ตัวแต่แบบนี้นี่มันไม่ใช่พระแล้วผมไม่ถือว่าเป็นพระนี่อย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นอารัจฉีไม่มีความอายไม่ยอมเคารพในพระธรรมวินัยจะบอกว่าเป็นอาบัติเล็กน้อยเดี๋ยวผมยกให้ไม่ได้อาบัติเนี่ยมันเล็กน้อยแต่ใจไม่ใช่พระจะเอาอะไรล่ะจะเอาอะไรมันเหลือนี่ข้อ9ภิกษุคบภิกษุเช่นนั้นร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีร่วมโบสถ์สังฆกรรมก็ดีต้องปาจิตติไปคบเข้าก็เลวด้วยกันสิพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคบคนเช่นใดจะเป็นเหมือนคนเช่นนั้นอันนี้เหมือนกับไอ้ของเน่าถ้าเราใบบอนแล้วไปตองไปห่อไอ้ของเน่ามันไม่ซึมเข้าไปในใบไม้แต่กลิ่นเหม็นมันติดท่านปรับก็เหมาะสมแล้วเพราะคืนอยู่ด้วยกันไม่ช้าก็เป็นแบบเดียวกันนี่นักเดินขบวนทั้งหลายถ้าหากว่าพวกท่านไปคบแล้วก็ท่านก็ไปด้วยกันพวกนั้นมันไปเอาเวจีแน่แล้วมันทำลายพระศาสนาตอนนี้ข้อสิบภิกษุเกลี้ยกล่อมสมณเณรที่ภิกษุอื่นให้ชิบหายแล้วเพราะโทษที่กล่าวคล้ายๆมาธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้อุปถัมภ์คนดีร่วมกินคนดีร่วมนอนคนดีต้องปาจิตติคือในเนี่ยคล้ายๆคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านถือว่าขาดจากความเป็นเนรเลยแล้วก็ยังจะไปดึงเข้ามาเป็นบริษัทของตัวเข้ามาเป็นพวกนี่ท่านปรับเป็นโทษเป็นปาจิตตีนี่อาบัติท่านปรับเป็นปาจิตตีนะแต่ผมปรับเองเนี่ยผมปรับถือว่าไม่ใช่พระ เพราะว่าคนที่คล้ายๆขั้นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านี่ถ้าเรายังเห็นดีเห็นชอบแสดงว่าเราเอาด้วยการคล้ายๆกันก็ไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสเฉพาะโดยธรรมไม่ทรงตรัสอย่างอื่นยิ่งไปกว่านั้นมีการไปคบคนเช่นนั้นเข้าเอามันกินมันนอนร่วมกันก็แสดงว่ามีความเห็นตรงกันท่านปรับโทษแรงบัตรฟาจิตตีอันนี้ลงนรกเอาง่ายๆก่อนแล้วกันไปนรกจะเป็นพระหรือไม่เป็นพระก็ตามไปนรกแน่ไปอย่างดีซะด้วยการคล้ายๆพระธรรมวินัยนี่ไปอย่างดีเอาเวจีมหานรกอันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าจะว่าไปอีกมันก็เหลือสัก2นาทีเลยเวลามันก็หมดไปแล้วเอาละสำหรับท่านทั้งหลายเมื่อฟังพระวินัยแล้วผมกล่าวมาย่อยๆนี่ยังหากว่าจะสงสัยว่าทำไมถึงพูดย่อนักไม่พูดให้มันยาวอย่างเขาอธิบายกันผมก็ขอบอกกับพวกท่านว่าผมไม่เห็นด้วยกับหาการหาทางหลีกเลี่ยงพระวินัยอธิบายกันจนฟุ้งไปดูแล้วมันเสียระบบหมดแล้วผมก็ไปตรวจดูในเมืองนรกตัวไอ้พวกอธิบายฟุ้งๆหาทางเลี่ยงวินัยไปอยู่นรกเกลื่อนหมดหากว่าพวกท่านหลายต่อไปถ้าทำได้ก็ไปดูกันบ้างนี่ผมพูดตามความจริงนี่ผมไม่กลัวว่างๆไปปฏิบัติกันไปการปฏิบัติตามธรรมวินัยถ้าทำดีแล้วมันไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ได้มันเป็นของธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรจะยากหรอกการไปเที่ยวนรกสวรรค์นั้นเป็นของง่ายง่ายยิ่งกระปอกกล้วยเข้าปากอะไรสำหรับวันนี้มันก็หมดเวลาแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านต้องตั้งใจปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงอย่าฝ่าฝืนเป็นเด็ดขาด